«Жыццё з літаратурай». У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра кніжныя навінкі. Летась у выдавестве Логвінава пачаў працаваць вядомы перакладчык і літаратар Павел Касцюкевіч. Вядомы ён найперш як перакладчык сучаснай яўрэйскай літаратуры, аўтар некалькіх уласных кніг прозы. Павел Касцюкевіч паведаміў, што выдавецтва Логвінава значна павялічвае сваю актыўнасць. У нашым выдавецтве пад Новы год выйшла кніжка Наталкі Хараканюк «13 гісторый пра мёртвага кота». Гэта кароткая проза. Наталка працягвае традыцыі беларускай інтэлектуальнай прозы. Асаблівую увагу звярніце на апавяданне «Кабала». Гэткі міні-псеўдадэтэктыў з выхадам у экзістэнцыю. Другая кніга, якая ў нас павінна выйсці хутка. Праект запушчаны ў 2010 годзе, зараз мы вызваляем наклад з друкарні. Гэта доўгачаканы зборнік паэзіі Віталя Рыжкова «Дзверы, замкнёныя на ключ». Чаму зборнік доўгачаканы? Аматары паэзіі хацелі нарэшце ўжо пачытаць на паперы, а не толькі паслухаць паэтычны выступ, ну, то бок вершы і пра п'яныя прыгоды бацюшкі Міхаіла, і пра лася, які трапіў на начную шашу, і пра мыканне святой праўды. Дарэчы, гэтая кніга выходзіць аздобленая кампакт-кружэлкай з аудіозапісамі выбраных твораў паэта. Ну і проза. Роман Артура Клінава «Шалом». Роман пра берлінска-варшаўска-менска-магілёўскія прыгоды чалавека, які, набыўшы старасвецкую кайзераўскую казку, катэгарычна адмаўляецца яе здымаць. Што яшчэ магу параіць? Хутка выйдзе кніга Яна Максіміка, чыя назва кажа сама за сябе. «Слово ў голым полі. Беларуская літаратура 90-х у снах, успамінах або са здымках». І кніга нашого вышыканаго паэта Алеся Разанова. Яна называецца адной літарай «З». Гэта пераствораная беларушаная паэзія. Слово перакладзенае тут пасуе менш. Гэта беларушаны расійскі паэт Велімір Хлебнікаў. І на астатак всіх кнігалюбаў запрашаю кнігарню у нескладовае 5 лютого. Мы святкуем першую кнігавіну свайго існавання. Дарэчы, навінкі, якія выходзяць у выдавецтве Логвінаў, першыя два тыдні цяпер будуць прадавацца толькі ў кнігарні у нескладовае, якая месціцца ў Менску ў аднайменнай галерэі.